الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فقد روى الإمام أبو داود وغيره من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أمكوكي حديث الإمام أبو داود يا الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهم كتك حديث يسمى لي ونصحاب المتكوف العرباض بن سارية رضي الله عنه أنا سيم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل على سيما عرباض بن سارية رضي الله عنه لتتلي مواعظ ونمتوم صلى الله عليه وسلم موجة كتك مسيك بعد صلاة الصبح موعظة أمبال يلقوا لموعظة ينقوا سسموا موعظة يالي يلقلكيا نيون زم الصحابة كين يوغا na macho yakabubujika machozi maana yake wakalia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mawaidha aliyokuwa amewatolea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema mtu mmoja katika waliokuwepo katika hadhara ile kaanaha mawaidhatu muwajjih fa awsina akamwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kana kwamba haya ni mawaidha ya kutuaga tuusie. Ikaja katika riwaya nyingine kulna ya rasulullah inna hadhihi mawaidhatu muwajjih famadha ta'hadu ilayna wasema ya mtume wa allah hakika haya ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga ni usia gani unaotuachia walielewa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika jumla ya maneno aliyokuwa ameyaongea mtume sallallahu alayhi wasallam yalikuwa ni maneno yaliyokuwa na msisitizo mkubwa maneno yenye kuashiria kuwa mtu huyu anaondoka kwa watu wake hivyo anatakiwa kuwaachia kile ambacho watashikamana nacho katika maisha yao kiweze kuwasaidia na kuwanufaisha katika uhai wao wa dunia na pia baada ya maisha haya ya dunia ni salama ya maisha ya dunia, salama ya maisha ya akhera, yatokamana na matokeo ya maisha ya dunia. Walipomwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam haya maneno, hakukanusha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba haya sio mawaidha ya mtu mwenye kuaga. Kunyamaza kwake Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam uliashiria kwamba yale mawaidha Mtume yalikuwa ni mawaidha yake ya kuwaaga masahaba zake. Walipomtaka usia Mtume sallallahu alayhi wasallam akawausia, usia ambao tunawajibika mimi na wewe kushikamana nao katika maisha yetu ili tufanikiwe, na tutakikani kupuuza japo kwa dakika chache, na wala kuona kwamba ni usia wa kawaida. Mwenye kutaka atashikamana nao, na asiyetaka anaweza kuachana nao, kama wanapodhani baadhi ya watu kwamba yaliyotoka kwa Mtume yanaitwa sunna, hivyo ukiyapata utapata thawabu na ukiyaacha haupati dhambi. Wakaziacha sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, hatimaye wakaiacha dini, na wala haikubakia katika maisha yao isipokuwa ni alama ya majina, kama alivyosema al-Imamu Abdullah ibn Jilami rahimahullah: balagani anna awwal dhahabu ad-din tarku as-sunnah, nimefikiwa na waliotangulia katika ilmu, katika maneno walioyaeleza, ni kwamba kupotea kwa dini kwenye maisha ya watu ni watu kuziacha sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yadhhabu ad-dinu sunnata as-sunna kama yadhhabu al-hablu quwwata quwwa, itaondoka dini katika maisha ya watu kwa kuacha sunna moja baada ya sunna nyingine. Leo wanaacha hii na kesho wanaacha nyingine, kama inavyoisha kamba, uzi mmoja baada ya uzi mwingine. Kwa hivyo watu wakachukulia kila kilichotoka kwa Mtume kinaitwa sunna, na mtu ana hiari ya kushikamana nacho au kukiacha. Na hii ni dhana mbaya na ni fikra potofu kwa Muislamu, haitakikani kuwa nayo katika maisha yake. Mtume alayhi salatu wassalamu aliwahusia masahaba zake yafuatayo. Qala, akawaambia masahaba zake: usikum bitaqwa Allah, jambo la kwanza ninakuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wekeni kizuizi baina yenu na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya aliyokuamrisheni na kujiweka mbali na yale aliyokukatazeni. Na huu ulikuwa ndio usia wake wa kwanza, na huu ndio usia wa Allah subhanahu wa ta'ala. Amewahusia wa mwanzo na pia amewahusia wa mwisho. La, jambo la pili Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhusia, akatuambia: wasami'i wata'i, na kuhusieni muwe wasikivu na muwe watiifu kwa viongozi wenu. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama atachukua madaraka juu yenu mtu ambaye ni mtumwa. Haya mawili ni mambo yanayowafanya watu waishi kwa amani, wapate salama katika maisha yao na katika dini yao. Watakapomcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yu pamoja na wenye kumcha Allah. Allah ni mwenye kuwafungulia riziki zao na kuyaendesha vizuri maisha yao na kuyasimamia mambo yao, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, hakika Allah yu pamoja na wale wenye kumcha na wale wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Allah: wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, atakayemcha Allah, Allah atamfanyia wepesi katika mambo yake. Bali akasema subhana, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atampa matokeo mazuri na ukumbuzi wa mambo yake. Lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yarzuquhu min haythu la yahtasib, mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku kwa namna asiyotarajia. Kawausia wa kwanza wa mtume ni watu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hii itakuwa ni sababu ya Allah kuyatengeneza maisha yao na mambo yao, na kuzitengeneza afya zao na familia zao. Na jambo la pili ni kuwa wasikivu na watiifu kwa viongozi, kwa sababu kupambana na viongozi ni kuhatarisha utendaji bora wa kazi zao katika maisha yao ya dunia. Kwani watawala wa dunia hakuna kitu wanathamini kama utawala wao. Kumwaga damu ya raia kwa sababu ya kutetea madaraka yao ni jambo la kawaida. Kwa hivyo watu wachukue tahadhari kupambana na watu katika madaraka yao na kugombania madaraka yao, na wala kuwavunjia heshima katika mambo yao ya utawala, kwani haya yatawapelekea wao kutoweza kufanya shughuli zao kwa amani na utulivu utakosekana katika maisha yao, ili waweze kufanya shughuli zao na kumwabudu Mola wao kwa utulivu, wawasikilize na wawatii viongozi wao. Akaeleza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nukta hii, katika hadithi ya Hudhaifah radhiyallahu ta'ala anhu iliyokuja katika Sahihi Muslim, hadithi katika njia ya Salama, katika njia ya Bisalama rahimahullah, kutoka kwa Hudhaifah bin al-Yaman. Mtume alimwambia Hudhaifah, yakunu ba'di a'immatu, baada ya kuondoka kwangu patakuja viongozi, la yahtaduna bihudaya wala yastannuna bisunnati, hawaongozi kwa mwongozo wangu na wala hawataufuata mwenendo wangu. Wasayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthmani al-ins, watasimama katika kundi lao watu ambao nyoyo zao zitakuwa ni nyoyo za mashetani katika viwiliwili vya wanadamu. Watawala waovu watakuja watatawala, watafanya dhulma, watafanya fisadi na watauacha mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hudhaifa akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fama taamuruni in adrakani ya dhalik, ni lipi unaloniamrisha mimi nikidiriki hali hiyo, watawala wasiofuata mwongozo wako wala wasiofuata sunna zako, watawala waovu, watawala madhalim, nini unaniamrisha mimi ewe Mtume wa Allah? Qala tasma' wa tuti, Mtume akamwambia wewe kuwa msikivu na mtiifu kwa kiongozi huyo. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha malu, hata kama kwa dhulma zao hawa viongozi watakupiga mgongo wako na kwa dhulma zao wataichukua mali yako kwa dhulma, tasmah wa tuti lil amin, usikilize na umtii kiongozi, kwa sababu kumrejeshea kiongozi atakapokupiga shari yake itakuwa kubwa kuliko manufaa utakayoyapata na ushujaa utakaosifiwa na wanadamu. Ikawa mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na usia wake unatutengenezea sisi mustakbali wetu wa akhera, lakini pia unatutengenezea sisi mustakbali wetu wa maisha ya dunia tunapoishi katika ulimwengu huu ambao umekaa mbali na kitabu cha Allah na umekaa mbali na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول عليه الصلاة والسلام أكيد ليه بتوصيل أكوامية وصحبزات، فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، وفي رواية فإنه من يعيش منكم بعد يرى اختلافا كثيرا، أتكيش ميونغوني وين وتولى تفوتنين لسانا tofauti nyingi sana katika hii dini. Utakuja watu wasema hivi na hawa wasema hivi, hawa wanafanya hivi na hawa wanafanya vile, na kila watu yuzaki nafsa, wanajitakasa wao ndio wako sawa sawa. Kipindi kama hiki ni kipindi ambacho lazima muislamu awe na mizani ya kuhakikisha kwamba aweze kubakia salama katika dini yake. Neno hili ambalo mtume alieleza la tofauti kuwa nyingi katika mjitama wa waislamu ni neno ambalo tunaishi nalo sisi katika maisha yetu ya leo. Mtume alayhi salatu wassalam katuambia na kutuhusia, faman adara, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Yule ambaye ataziona hizi tofauti na watu wakawa kila watu wamelishika lao, basi yeye ashikamane na yale ambayo niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu, yale ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na makhalifa wake wema waongofu, basi na waislamu washikamane na hayo, wasiwageuke kuangalia viongozi wao watakapokuwa wamekwenda kinyume na mwongozo wa Allah na mwongozo wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alayhi salatu wassalam ametuhusia tukapoziona tofauti, ikhtilafu zimekuwa nyingi, maneno ya wasemaji yamekuwa wengi, na kila msemaji anasema la kwake, na kila msemaji la kwake analipa kipaumbele kuwa liko sawa sawa, basi wewe muislamu wa kawaida kama mimi, wajibu wako ni kushikamana na usia huu. Uliza, ni vipi alifanya mtume sallallahu alayhi wasallam na ni vipi walifanya makhalifa wake wema waongofu? Fanya walivyofanya wao, acha walioyaacha wao, utasalimika katika dini yako. Na wala usishike yale maneno wanayoyasema baadhi ya wanaharakati katika ulimwengu wa sasa na zamani walizungumza kabla yao, ya kwamba nataawanu fima tafakana alayhi, tutashirikiana na kuwa pamoja katika yale ambayo tunafikiana nayo katika dini. Wayaadhuru baaduna baadan fima ikhtalafna fihi, halafu tutapeana udhuru katika yale ambayo tutatofautiana. Wale wenye kuyafanya haya na waendelee kufanya, na sisi tusiyafanya tutaendelea kuacha kuyafanya. Lakini si vizuri kusemana hawa akawasema hawa na hawa akawasema hawa, hawa akawatia dosari hawa na wale wakawatia dosari wale, kwa sababu hii itawapa nguvu maadui zetu ambao ni Mayahudi na Manaswara. Ikawa Waislamu wanyamaziana makosa na Waislamu hawakosoani kwa sababu eti wakikoseana watakuwa wao wameaibishana na watakuwa wamempa nguvu adui yao ambaye ni Myahudi na adui yao ambaye ni Mnasara. Huu ni msemo mbaya, ni msemo unaokuja kuyakuta na kuyatia dosari maneno anayotamka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali Muislamu hatakikani kushikamana na msemo huu, na hatakikana aupige vita na auweke mbali katika maisha yake. Kauli iliyokuwa bora na iliyokuwa sahihi, na taawanu fima tafakana alayhi, tutaendelea kushikamana pamoja na kushirikiana katika yale ambayo tunafikiana nayo katika dini. Wayansahu baaduna baada, na tutapeana nasaha, fima ikhtalafna fihi, katika yale ambayo tumetofautiana. Kupeana nasaha ni jambo la lazima, kwa sababu dini yetu ni dini ya nasaha, kama alivyosema mtume wetu alayhi salatu wassalam, ad-dinu nasiha, dini ni nasaha. Kwa hiyo hatuwezi kuacha kupeana nasaha na kuambia waliokosea waache makosa yao na warudi katika sunna ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na warudi katika kushikamana na yale ambayo walishikamana kwayo khulafau rashidun al-mahdiyin, viongozi wema waongofu, masahaba na makhalifa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwani mtume amepasisha rai zao, mtume amepasisha fikra zao, mtume amepasisha matendo yao, akayanasibisha kama alivyonasibisha matendo yake, na akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai. Na wao inafahamika kuwa ni harfu ya atfi, inapoingia katika jumla inazikutanisha jumla mbili na kuzifanya kwa jumla hizi ziko sawa, na jumla hizi lazima zifanyiwe kazi, na watu hawatakikani kutoka kati ya jumla hizo mbili. Kwa maana ya kwamba mtume alayhi salatu wassalam amekubali fikra za makhalifa wake Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali kuwa ziko sambamba na fikra zake, amekubali mwongozo wake uko sawa sawa na mwongozo wao, amekubali ibada zao, ziko ibada sawa sawa na ibada zake, na hawa hawaendi kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akatuhusia sisi kushikamana na sunna zao kama ambavyo ametuhusia kushikamana na sunna zake bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam akatutahadharisha na kutukemea na jambo la uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, akatuambia wa iyyakum wa muhdathatul umur, ole wenu, chukueni tahadhari na mjiweke mbali na uzushi wa mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msizushe, acheni kuzusha katika dini ya Allah. Msilete uzuri katika dini ya Allah. Msilete mawazo yenu na fikra zenu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mambo yaliyoharibika katika zama zetu za leo ni jambo la ibada ya ndoa. Jambo la ibada ya ndoa, mtu atakapolifuata vile lilivyofanyika katika uhai wa Mtume, anaonekana kuwa ni mtu mgeni na ndoa yake imekaa kama msiba. Na anaonekana kuwa ni mtu mgeni na ndoa yake imekaa kishamba. Huyu ni mtu gani? Kwa sababu gani ameacha walioyazoea watu, ameshikamana na yale aliyokuwa nayo bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Leo vijana wengi wanaogopa kuoa. Kwa nini? Akienda kuoa, anakaribia kuoa familia nzima, anatoa mahari ya binti anayemuoa, anaambiwa pia kuna koti la babu, anaambiwa kuna kitenge cha mama, anaambiwa sijui kuna kikoi cha nani, anatajiwa vitu vingi kana kwamba anaoa familia nzima. Na hii ni hatari, inawafanya vijana mpaka wanaogopa kuoa, kwa sababu makorokoro yamekuwa mengi na wazee wamekuwa wanawafanya mabinti zao kuwa ni sehemu ya kupatia mitaji, eti kwamba wamewasomesha, wamewalea, wamewatunza, na tena vile vile akikuta mtoto ni bikra, kutakuwa na fidia nyingine tena. Ukimchukua binti ukamkuta bikra, lazima utailipia na ile bikra yake tena. Ya subhanallah, aina almuslimun, waislamu wako wapi? Kama alivyosema mmoja katika wasemaji, ma balu amri almuslimin, imekuwaje hali ya dini ya waislamu? Baina aidihim nurain adhimain, mbele yao kuna nuru kubwa mbili zinang'aa sana, kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fama baluhum fi hali dhulumat, inakuwaje waislamu wanaonekana wapo kwenye giza totoro, hawajui wanakwenda wapi wala wanatoka wapi? Matokeo yake na vijana na wao leo wakigombana na wake zao, na mtu akianza kumpa talaka mkewe, kaambiwa akitoa talaka tatu itakuwa moja, anatoa talaka ya baba, anatoa talaka ya mama, anatoa talaka ya shemeji, anatoa talaka ya babu, kwa sababu hao wote aliwapa mahari wakati anamuoa yule binti. Matokeo yake huyu kijana anaonekana kijana hana adabu, kijana anaonekana kidhuli. Lakini haya ni mambo wameyasababisha hawa wazee, wakati hawa vijana wanakwenda kuoa kwao, wamewapa mizigo ya matatizo ya mahari za kutoa. Na hii ni shari na balaa na kuzitia dosari ndoa za watoto wetu. Tunawajibika kurudi katika manhaji na mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kulifanya jambo la ndoa kuwa ni jepesi sana, kiasi vijana wakimbilie kuoa kama ilivyokuwa katika uhai wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa upande wa wanawake kulikuwa na wepesi, hata kwa upande wa wanaume pia kulikuwa na wepesi, na upande wa wazazi pia ulikuwa makini katika kuangalia dini ya mtu na tabia ya mtu. Atuwafikishe Allah subhanahu wa ta'ala, atuthibitishe katika sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam, atuondoe katika mazoea na yale ambayo tumeyakuta kwa wazee wetu, aturejeshe na kututhibitisha katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. الصلاة على قامة الصلاة على قامة الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر.